miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 31 marca. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zarzuty korupcyjne dla 4 członków byłego już kierownictwa Straży Pożarnej. Chodzi o Collegium Humanum. Za 1,5 godziny w Brukseli kluczowy szczyt Unii w sprawie Ukrainy. Sztuczna inteligencja pomogła w wygranej na loterii. We Włoszech 3 studentów wygrało ponad 40 tysięcy euro. Są zarzuty dla 4 członków dawnego kierownictwa Straży Pożarnej w sprawie Collegium Humanum. W tym tygodniu CBA zatrzymało m.in. 2 byłych komendantów głównych straży. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne, powiedziała nam Katarzyna Calup-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Dwaj byli komendanci Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zastępca komendanta oraz były dyrektor Biura do Spraw Kształcenia Studentów Akademii Pożarniczej usłyszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym, zarzuty związane z uzyskaniem poświadczających nieprawdę dokumentów oraz przywłaszczenia. Wobec podejrzanych zastosowano m.in. poręczenie majątkowe. Od spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim rozpocznie się w Brukseli nadzwyczajny unijny szczyt. Przywódcy 27 mają na nim rozmawiać m.in. o wsparciu dla Kijowa. Na razie we wnioskach przygotowanych na szczyt nie ma żadnych nowych konkretnych ofert, ale nawet ogólne zapisy nie podobają się Węgrom, które grożą, że nie zgodzą się na ich przyjęcie. O szczegółach Beata Płomecka. Na razie w dokumencie nie ma mowy o konkretnym wsparciu, bo nie ma zgody na pakiet wojskowy dla Ukrainy w wysokości minimum 20 miliardów euro. Ma on obejmować amunicję, systemy obrony przeciwlotniczej, drony oraz wsparcie finansowe. Nie mamy na decyzję za dużo czasu, ostrzegła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która zaproponowała pakiet. Musimy wzmocnić Ukrainę przed rozmowami o zakończeniu wojny, by była w stanie powiedzieć nie złemu porozumieniu. We wnioskach przygotowanych na szczyt mowa jest tylko o przyspieszeniu prac nad dalszym wsparciem Ukrainy, by miała silną pozycję przy stole negocjacyjnym. I te zapisy Węgry chcą zablokować, ale te groźby przestały już na Unii Europejskiej robić wrażenie. Przywódcy pozostałych krajów są gotowi przyjąć wnioski większością głosów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przemysły zbrojeniowe Polski i Ukrainy będą wspólnie inwestować. Podczas konferencji z szefem MON Ukrainy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że pojedzie do Kijowa z misją gospodarczą polskiej zbrojeniówki. Ukraińcy przedstawili ofertę, na którą Polska ma szybko odpowiedzieć. To jest nie tylko na czas wojny, ale to jest też czas na to, żeby budować swój potencjał odstraszania dzień po wojnie, który jest potrzebny, który nie zniknie i będziemy zawsze to realizować. Te inicjatywy, o których mówię, może inicjatywy joint venture polsko-ukraińskie, są bardzo potrzebne, bo też byłyby wyrazem solidarności dwukierunkowej, udzielanej pomocy przez Polskę, ale też odpowiedzi w odbudowie Ukrainy, w inwestycjach, w tworzeniu wspólnych miejsc pracy. Minister zapewnił też, że Polska nadal będzie służyła jako centrum logistyczne przy pomocy dla Ukrainy. W serwisie kobiety na rynku pracy z badań agencji Randstad Polska wynika, że poziom satysfakcji zawodowej pań jest nieco niższy niż mężczyzn. W ostatnim półroczu awans uzyskało 13% kobiet, to o 7% mniej niż mężczyzn. Poza tym panie bardziej obawiają się o utratę pracy niż panowie, powiedział Mateusz Żydek z Randstad Polska. 35% z nich dostrzega umiarkowane lub wysokie ryzyko w porównaniu do 27% mężczyzn. Kobiety także mniej optymistycznie oceniają swoje szanse na znalezienie lepszej pracy. 55% w porównaniu do 62% mężczyzn. Podobna różnica utrzymuje się w przypadku jakiejkolwiek możliwości zatrudnienia. 80% kobiet wobec 88% mężczyzn uważa, że znalazłyby pracę bez trudu. Zdaniem eksperta istotne jest promowanie urlopów rodzicielskich wśród ojców, co przyczynia się do wyrównania szans kobiet w ich ścieżkach zawodowych. We Włoszech 3 studentów nauk ścisłych wygrało ponad 40 tysięcy euro, wykorzystując sztuczną inteligencję. Dużą rolę odegrały też rady prowadzącego kolekturę, a szczegóły sprawy zna nasz korespondent w Rzymie, Piotr Kowalczuk. Studenci matematyki i fizyki Uniwersytetu w Lecce opracowali algorytm na podstawie analizy wyników losowań w ciągu ostatnich 2 lat. Przed 3 tygodniami wygrali dzięki temu 4,5 tysiąca euro. postanowili udoskonalić system zgodnie z sugestiami prowadzącego kolekturę. Spytali go, czy należy stawiać na liczby, które były w ostatnim okresie losowane najrzadziej lub w ogóle. Poradził im, żeby zrobili odwrotnie. Udoskonalony algorytm pozwolił wygrać 50 tysięcy euro. Studenci zawarli wiele zakładów o łącznej wartości 7 tysięcy euro. Zwycięzcy przyznają, że nie istnieje system dający 100% gwarancję wygranej. Podkreślają, że w ich przypadku sporą rolę odegrała sztuczna inteligencja, ale również intuicja i rady właściciela kolektury. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju bardzo dużo słońca, tylko na północy pojawi się trochę chmur. Od 13 stopni na Pomorzu do 18 na południu i lokalnie 21 w Małopolsce. Na północy, wschodzie i południu dość silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 6 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Tak jest, jeszcze do południa i właśnie do 12 będziemy tutaj w składzie wydawczyni Ania Lalka, realizator Michał Jakubik i prowadząca Justyna Grabasz. Dzień dobry. Me out like You Know I'm No Good to Amy Winehouse w ramach rozpoczęcia numer 3, bo to już trzecia godzina audycji Dobrego Dnia. Audycji, która na naszej antenie jeszcze przez najbliższą godzinę i w tym czasie między innymi będziemy przeglądać strony pewnego kultowego magazynu z czasów PRL-u. Jak już wspomniałam dzisiaj w audycji Dobrego Dnia, sporo sentymentów. Będziemy się także przenosić do Holandii na halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. No i będziemy słuchać kolejnej części powieści. Nul Szczepana Twardocha. Zanim jednak to wszystko się wydarzy, będziemy się przysłuchiwać małemu atlasowi Bush. Coś mnie goni nieustannie. No wpada w ucho ta piosenka niesamowicie. Coś mnie goni nieustannie. To mały atlas Bush. Dzisiaj to krytycy, idole i influencerzy pokazują nam, co jest na topie, gdzie warto zjeść, jak się ubrać, czy zadbać o siebie. Kiedyś takimi przewodnikami były rubryki w ulubionych magazynach. O jednym z nich, legendarnym, Ty i ja, opowie Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Rozmach i kolory. Inteligentne i dowcipne teksty, zdjęcia najlepszych fotografek i fotografów, imponująca oprawa graficzna, moda z Paryża i Nowego Jorku. Mało? To jeszcze literatura, teatr i sztuka. Taki magazyn w latach 60. ubiegłego wieku. A i owszem, jego tytuł brzmiał Ty, ja i aktualnie możemy przyjrzeć się temu niezwykłemu czasopismu na wystawie zatytułowanej Ty, ja, lifestyle'owy magazyn z PRL-u. Wydawany od lat 60., kochany i znikający z kiosków jak świeże bułeczki. A na czym polegał ten fenomen? Od początku to pismo było rozchwytywane, miało wierną grupę odbiorców, którzy kupowali i kolekcjonowali później numery, nie wyrzucali, przekazali dzieciom i dla tej grupy to było bardzo ważne pismo. No dzisiaj powiedzielibyśmy takie influencerskie, które nadawało ton, które mówiło o tym, co jest modne, co jest nowoczesne, co warto czytać, jeść, jak urządzać mieszkania, jak się ubierać. Mówi Julia Libera, współkuratorka wystawy. Dosyć niesamowite jest ambicja tego pisma. Misja, która polegała na tym, żeby właśnie opowiadać o tym, co się dzieje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Po raz pierwszy z takim rozmachem pismo w PRL-u opowiadało o zjawiskach z zagranicy. I to nie tylko z Francji, która była jakoś tam na płaszczyźnie komunistycznej bliższa niż reszta Zachodu, ale też z Rosji, ze Stanów, z Czechosłowacji. Naprawdę dziennikarze, współpracownicy Ty i ja donosili o tym, co warto oglądać w galeriach w Londynie. Opowiadali o tym, jak się ubiera. Dział mody, który był bardzo rozbudowany i taki nowy, bo Ty i ja zaczęło przedrukowywać rozkładówki z zachodnich pism, z Elle, z Vogue. Dzisiaj rzecz trochę nieprawdopodobna, no bo chociażby prawa autorskie by stanęły na przeszkodzie, a oni twórczo do tego podchodzili, robili własne wycinanki, kolaże i opowiadali o modzie paryskiej. Więc niezależnie od tego, jakiego tematu by Ty i ja nie dotknęło, to pojawiały się wielkie nazwiska. Chociażby Roman Ciślewicz, który odpowiadał za oprawę wizualną, współpracujący z pismem fotograf Tadeusz Rolkę, czy fantastyczna Wanda Telakowska, specjalistka od wzornictwa przemysłowego. Do tego jeszcze była rubryka kulinarna i savoir-vivre. Tysiąc sposobów na urządzenie mieszkania i porady, jak zrobić szałowy sweter na drutach. I na wystawie możemy zmierzyć się z tym wszystkim, czyli ze smakiem i polotem skrojonym czasopismem. A na miejscu? Wystawę otwiera ściana ze wszystkimi okładkami Ty i ja i myślę, że to naprawdę robi wrażenie. W pierwszej sali też możemy zobaczyć oryginalne projekty tych okładek, też rozkładówki pisma, czyli jak w erze przed komputerem, przed Photoshopem, graficy składali, wycinali, ręcznie projektowali całe pismo. Robi to moim zdaniem kolosalne wrażenie. Więc już chociażby dlatego warto przyjść na wystawę. Na wystawie pokazujemy kolejne działy i przed każdym działem dajemy taki krótki wstępik, jakąś taką pigułkę wiedzy, żeby lepiej zrozumieć i docenić później treści wizualne, które prezentujemy na wystawie. Ale też są współczesne komentarze artystyczne, które myślę, że też bardzo dużo dają tej wystawie. Nicolas Gropier, który powrócił do wnętrz opisywanych przez Felicję Uniechowską. Tomasz Szerszyń, który zrobił świetne kolaże z Ty i ja. I Szymon Zakrzewski, który zatytułował swój projekt Ty i ja styczeń 1974. Czyli wtedy, kiedy pismo już właśnie przestało wychodzić i są takie fikcyjne treści, które mogłyby być, ale nie zostały wydrukowane, co jest bardzo fajne. Widzowie się nie orientują na początku, że to nie są oryginalne Ty i ja. To jest tak świetnie zrobione, że mówią: ojej, reklama nóż w wodzie, a to jest deepfake, można powiedzieć. A to jeszcze nie wszystko. Ty i ja. Lifestyle'owy magazyn z PRL-u, czyli wystawa w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Jeszcze tylko do 16 marca, więc kto nie był, to już ostatni dzwonek. Ty i ja, kultowy magazyn z czasów PRL-u. No, jestem ciekawa, jakie nieistniejące już magazyny wspominają państwo z największym sentymentem. Jakby co, dobrego dnia @polskieradio.pl. A ja jeszcze dodam, że wystawę Ty i ja, lifestyle'owy magazyn z PRL-u, odwiedziła Agnieszka Obszańska. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard. And all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj piach we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce.

Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś w Apeldoorn w Holandii startują halowe Mistrzostwa Europy. Zawody obszernie będzie transmitować TVP Sport. Konkurencji biegowych całe mnóstwo. Czy oglądając w akcji profesjonalistów możemy coś zabrać dla siebie? Takie pytanie zadałem trenerowi biegania z naszej trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię, Tomkowi Domżalskiemu. Biegaczom amatorom może wydawać się, że bieganie na krótkiej 200-metrowej bieżni ma się nijak do długodystansowego, rekreacyjnego biegania, nie mówiąc już tutaj o konkurencjach technicznych, ale ja dostrzegam co najmniej trzy takie punkty, które mogą być wartościowe dla każdego, absolutnie każdego biegacza. Po pierwsze, oglądając takie zawody jak halowe Mistrzostwa Europy, możemy przyjrzeć się pięknej technice biegu. Ta technika będzie różna w zależności od dystansu, może się różnić i im dłużej będziemy oglądać zawody, tym łatwiej będzie nam wychwycić różnice. I każdy z zawodników i zawodniczek prezentuje też swoją indywidualną technikę, co jest takim w pewnym sensie usprawiedliwieniem dla naszych zmagań z techniką, że jednak każdy mają troszeczkę swoją. Niemniej jednak na pewno będą tam doskonałe wzorce do naśladowania. Druga rzecz to walka do samego końca. Tam będziemy oglądać rywalizację nawet nie tyle do ostatnich metrów, co do ostatnich centymetrów. I tej cechy czasami brakuje nam, biegaczom amatorom, że tak lubimy odpuścić sobie, czy w końcówce zadania treningowego, czy na zawodach. A myślę, że jest to dość wartościowe, kształtujące nie tylko nasze ciało, ale i charakter. Więc pooglądamy sobie, jak walczą najlepsi i może nam się to też udzielić. No i tutaj trzecia rzecz to właśnie ta motywacja. No, zawsze jest tak, że kiedy zafundujemy sobie dawkę sportowych emocji, a tutaj te są, myślę, że gwarantowane, to łatwiej nam wrócić do naszych codziennych, rutynowych treningów, łatwiej zmobilizować się, może w trakcie samego treningu jakieś wspomnienia nam ożyją i będzie ten trening jeszcze lepszy. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to polecam serdecznie halowe mistrzostwa oglądać na żywo. Wtedy praktycznie możemy wszystkimi zmysłami czerpać tą atmosferę i te emocje. No i przede wszystkim zobaczyć, jaka to jest niewiarygodna prędkość, kiedy kilka metrów przed nami przebiegają zawodnicy. Na pewno jest to coś niesamowitego i wartego dostrzeżenia i zobaczenia. Prawda, że Tomek Domżalski, nasz warmiński trener biegania, ale i triatlonu, którego będzie niebawem więcej na naszej antenie, podpowiedział kilka ciekawych rzeczy? Zatem najpierw przed telewizory, podpatrujmy najlepszych, a potem na trening. I do usłyszenia na Biegował za tydzień o stałej porze. You burn so bright. James Bay, John Batiste i Sunshine in the Room. Wszystko by się zgadzało i to jest piosenka, która też całkiem dobrze pasuje do biegania, a na pewno pasuje do biegania w towarzystwie takiego miłego słońca, jakie dzisiaj jest za oknem. Coldplay i Clocks to przed nami, a za chwil kilka wybrzmi nam piękny głos Arkadiusza Jakubika. Znowu coś dobrego do biegania i do śpiewania oczywiście. Clocks na trójkowej antenie. A teraz czas na prozę w trójce. Ja byłem kilkaset metrów od tego nula na pozycjach wielokrotnie, na pozycjach przede wszystkim pilotów dronów, bo od pewnego czasu, no to jest jakby główny rodzaj sił zbrojnych, z jakimi się spotykam. Teraz też niezwykle ważny, jeśli nie najważniejszy. Choć nie, no nie można powiedzieć, który jest najważniejszy. No i rzeczywiście tak było, no ale z drugiej strony nie byłem oczywiście w miejscach, które są tak niebezpieczne, jak te w tej książce opisane, bo po pierwsze nikt by mnie tam nie wpuścił. No nie wiem, zresztą może jakbym się uparł, to może by mnie ktoś puścił, bo w zasadzie co go to obchodzi, nie, że tam kogoś rozwali. No ale z mojego punktu widzenia również byłoby to niepotrzebne robienie kłopotu ludziom, którzy mają więcej kłopotów na głowie niż eskortowanie i obsługa jakichś adrenalinowych snów jakiegoś cywila, którym przecież jestem tam. Nowa proza w Trójce. Szczepan Twardoch. Nul. Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Zuja powiedziała ci wtedy, zupełnie nie przejmując się, czy aby nie będziesz zazdrosny, nie byłeś, że nie zniosłaby, gdyby dotykały ją takie ręce. Zbyt wiele takich rąk jej dotykało. Nie musiała tego mówić. Wiedziałeś. Przyjaźniła się dalej z Welesowiczem, ty też, tym rodzajem wojennej przyjaźni, którego przed wojną nie znaliście, ani ty, ani Zuja. W przyjaźni na wojnie nie zwracasz uwagi na to, czy ktoś ma poglądy, które przed wojną mogłyby go z grona twoich przyjaciół wykluczać. Nie zwracasz uwagi na wykształcenie, dorobek, bo na wojnie ludzi wartościuje się zupełnie inaczej. Nie potrafisz dokładnie nazwać kryteriów tego wartościowania, ale znałeś kijowskiego Żyda z wykształcenia programistę, przyjaźniącego się z facetem, który na szyi wytatuowaną miał swastykę i nie posiadał żadnego zawodu poza byciem stadionowym chuliganem. Widziałeś lwowskiego profesora socjologii, walczącego ramię w ramię z donbaskim mużykiem, którzy i po walce byli nierozłączni. Dbali o siebie z czułością niczym rodzeni bracia. Profesor pytał mużyka, czy ten już jadł? I gotował mu barszcz albo soliankę. Mużyk dbał, aby profesor miał suche skarpety. Ty też tak dbałeś o Jagodę, kiedy na początku byliście tu razem w bunkrze. Nawzajem sprawdzaliście sobie stopy, czy nie zaczynają gnić, masowałeś mu je. Gdy bielały, sprawdzałeś, czy skarpety na zmianę nosi dookoła karku pod mundurem, żeby schły, bo przecież u was pieca żadnego się nie dało rozpalić. Sprawdzałeś, czy śpi, kiedy jego kolej była spać. Okrywałeś go własnym śpiworem, gdy drżał, i on robił to samo tobie. Ale ty w tej opiece byłeś troskliwszy, jakby prześwitywał przez zgliszcza świat, w którym opiekowałeś się ludźmi, małymi ludźmi, zamiast zabijać. Zuja opowiadała potem, jak Serhijko rozkleił się przy niej, mówiąc o żonie, którą wysłał do Polski i która pisała mu codziennie, wariatka, że w tej Polsce nie da się wytrzymać, że syn nie chce chodzić do szkoły, bo dzieci potwory, i siedzi całymi dniami przed komputerem i tylko gra w Fortnite'a i w FIFA i w coś tam jeszcze. Nie chce z nią rozmawiać ani z nikim, i że to depresja. I ona jak ma znaleźć psychiatrę, co po ukraińsku mówi. I Welesowicz szlochał, że jego syn nie chce żyć, jak on ma żyć. Zuja mu tłumaczyła, że to z miłości, że młodemu ojca brakuje. A Serhijko na to, że on przecież do Polski nie może przyjechać, że już lepiej by mu było zginąć albo wejść na przeciwpiechotną, żeby mu nogę urwało. Zoja mówiła, żeby nie gadał tak nawet, bo była przesądna jak wszyscy, co obcują na co dzień ze śmiercią, i żeby gadał codziennie, jak może, z synem na Skype'ie. A ty, koniu, przez znajomych ze świata, który się już za tobą zamknął, szukałeś mu ukraińskojęzycznej psychiatry w Warszawie i znalazłeś. Dlatego przyjaźniliście się z Welesowiczem, bo był bezwzględnie lojalny, odważny, bo kochał tych, którzy kochali jego, bo ryzykował życie, chociaż nie musiał. Robił to trochę dla adrenaliny, bo zaprawdę był słowiańskim czy wareskim wojem z powieści minionych lat. Jednym z tych, co służyli strasznej księżnej Oldze, gdy ta drewlańskich posłów, co zabili jej męża i chcieli, by szła za mąż za ich księcia mała, pochowała żywcem w Łodzi. Następnych posłów od nich upiekła żywcem w łaźni, a potem zasiekli jej drużynnicy ich 5000, a potem spaliła ich grody, zabiła całą starszyznę, kobiety wzięła w niewolę i żydowscy kupcy powiedli je daleko, aż do Andaluzji. Lubił to sobie Welesowicz wszystko wyobrażać. Czytał kiepskie fantazy i wierzył w swojego Peruna i Welesa. I jak Woj Olgi, jak Sveneld i Asmold i Świętosław jeździł na pozycję albo za nul, nie mając nawet berki, bo był głupi i łaknął wiecznej chwały i pragnął tej adrenaliny, której łakną tylko ci, którzy nie są do niej zmuszeni. Ale trochę też dlatego, żeby wygrać tę wojnę. Jak ty. Nową powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Kolejny odcinek w poniedziałek o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania. A fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsistym skończ prognozą pogody, opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie. Za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód. Jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsistym. Opady przez cały rok. czekamy na lepszy czas. Patryk Pietrzak i Maczugi, chwilę przed godziną 12. No właśnie, już za moment na naszej antenie muzyczna poczta UKF, więc ja oddaję antenę w ręce Mariusza Owczarka, a my dziękujemy za dzisiaj w składzie Michał Jakubik, Ania Lalka, Justyna Grabasz. To była audycja Dobrego Dnia, a na koniec znakomita Szade. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. 55-calowy telewizor 4K Smart TV LG. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2179 zł. Teraz za 1799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Z nowym Renault Master wiatr sprzyja twojemu biznesowi. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz kokpit zwrócony ku kierowcy zapewniający komfort prowadzenia. Dostępne również w wersji e-tech electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Jak niespodzianka dla ulubionych koleżanek, to Allegro. Już teraz wybierz prezenty na Dzień Kobiet w atrakcyjnych cenach. Znajdź to, co sprawi największą przyjemność i zaskocz idealnym prezentem. Jak tak, to Allegro. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień Kobiet 8 marca. Nie zapomnij! Od czwartku w Kauflandzie dla kochanych pań słodka bomboniera Merci, różne rodzaje 12,99, a czekolada dubajska z pistacjami Milango tylko 24,99. Tak, tylko 24,99. Trzy opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Każda droga jest inna, a nasza właśnie nabiera tempa. Bajk świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUV Bike. Dostępne w spektakularnej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5. Z pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. RTV Euro AGD. Otwieramy sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Że